Capitolul 11. Sfârșind Iisus de dat aceste învățături celor 12 ucenici ai săi, a trecut de acolo ca să învețe și să propovăduiască mai departe prin cetățile lor, și auzind Ioan în închisoare despre faptele lui Hristos și trimițând pe doi dintre ucenicii săi, a zis lui, Tu ești cel ce vine sau să așteptăm pe altul? Și Iisus răspunzând i-a zis, Mergeți și spuneți lui Ioan cele ce auziți și vedeți, Orbiși capătă vederea și șchiopii umblă, leproșii se curățesc și sturzii aud, morții înviază și săracilor li se binevestește. Și fericit este acela care nu se va sminti întru mine. După plecarea acestora, Iisus a început să vorbească mulțimilor despre Ioan, ce ați ieșit să vedeți în pustie, au trestie clătinată de vânt, dar ce ați ieșit? Să vedeți un om îmbrăcat în haine moi? Iată, cei ce poartă haine moi sunt în casele regilor. Atunci de ce ați ieșit? Să vedeți un proroc? Da, zic vouă, și mai mult decât un proroc, că el este acela despre care s-a scris, Iată, eu trimit înaintea feței tale pe îngerul meu, care va pregăti calea ta înaintea ta. Adevărat, zic vouă, nu s-a ridicat între voi cei născuți din femei, unul mai mare decât Ioan Botezătorul, totuși cel mai mic în împărăția cerurilor este mai mare decât el. Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, împărăția cerurilor se ia prin stăruință și cei ce se silesc pumna pe ea, toți prorocii și legea au prorocit până la Ioan și dacă voi să înțelegeți, el este Ilie, cel ce va să vină. Cine are urechi de auzit să audă, dar cu cine voi asemăna neamul acesta? Este asemenea copiilor care șed în piețe și strigă către alții zicând, V-am cântat din fluier și n-ați jucat, v-am cântat de jale și nu v-ați tânguit, căci a venit Ioan nici mâncând, nici bând și spun, are demon. A venit Fiul omului mâncând și bând și spun, iată om mâncăcios și băutor de vin, prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Dar înțelepciunea s-a dovedit dreaptă din faptele ei. Atunci a început Iisus să mustre cetățile în care se făcuseră cele mai multe minuni ale sale, căci nu s-au pocăit. Vai ție, Horazine, vai ție, Besaida, că dacă în Tir și în Sidon s-ar fi făcut minunile ce s-au făcut în voi, de mult în sac și în cenușă s-ar fi pocăit. Dar zi vouă, Tirului și Sidonului le va fi mai ușor în ziua judecății decât vouă. Și tu, Capernaume, n-ai fost înălțat până la cer, până la ea te vei coborâ, căci de s-ar fi făcut în Sodoma minunile ce s-au făcut în tine ar fi rămas până astăzi. Dar zi vouă, că pământului Sodomei îi va fi mai ușor în ziua judecății decât ție. În vremea aceea, răspunzând Iisus, a zis, Te slăvesc pe tine, Părinte, Doamne al cerului și al pământului, căci ai ascuns acestea de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Părinte, căci așa a fost bunăvoirea înaintea ta. Toate mi-au fost date de către Tatăl meu și nimeni nu cunoaște pe Fiul decât numai Tatăl, nici pe Tatăl nu-L cunoaște nimeni, decât numai Fiul și Cel căruia va voi Fiul să-i descopere. Veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi odihni pe voi, luați jugul meu asupra voastră și învățați-vă de la mine, că sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă sufletelor voastre, căci jugul meu e bun și povara mea este ușoară.